Eskuina, esku ezkerre zari balitz bere lanat jabatua ta zozoa iduriz neork ez luke ulertuko zendako zendako debaldakitzen den izerdia isuriz. Ba, niri berdin dudan eusiarekin ene soltatapeko denboratik duetekin lapurketaren gain baliotik bere mozkin elbarritzen auta hua geixo mizkin begiak idek ez azkik ez egin izkin neusiaren ausiak iko zuen piramida metatuz irabazkida edatuz emakida izaitala kastez bete didate karotida linfomo jai gupida gabe eman beharko partida talepotik burura hoja toptena rankinga gorago haundiago gurenda Forbesen zerrenda, zepito banda, zeprenda Fiskal paradisuko parasito eikantu hau nire ofrenda Ezker mila eta mar mila eskuin Azpian ladroita hemen zigo janik ebatzi Eusin lotzustu dirudunen buru muin Ipuin honekin berretzi Epaslea epasi Amarka genetik hasi eta zerri Petoekin zita holano aldaita xarrito onto Segi bederatzi barden ez da neguriko geto Hei ho, Suizia, ehatxe baino hobeto Zortzigarren mailan zezetata ingeru saltoan Kriptomiliardunen pizina utxan Zazpigarren zitazioa Carlos erregeari dihoa Espazio denboreko aberazioa Seigarren entzioa Niel Castelbolore mafia Rena partekatzen du Rothschild familiak Bosgarren fortuna gaitzekoa Gaitzek duena Kario salduziguna programa Katsduna Laugarren podiomatarian Elizon Dreazumanoen oraklo Kirie Leizon Hirugarrena ona Bezos Amazona Konfinatzetatik kateratzen dena Irabazduna Bigarren mesti zain naizuken mesk Eskutan kot gerren Espaziotik atomizatu nahi Gaituen arren eta Putokraten domina noren dako Pena arno Hildako nagusi zeligatzen delako Hau! Luxuzko Blat blot katez Lortu dugu lotzen Metaxixari Dezentralizatutako krafundi plataformari Herritar bako txak euro bat kutsan jarri Taktibatu Anjolio Argentiako Mercenario Eusko zordaintzen alko da noski Gudari Tasareko klikari Traza Beti baidario Lazarus izango garbiketan misionario Odei beltzetan galarazten zakurtarerio Japuio Amamila familia izaka terrorea Japuio Jendeara zizieten behar Giotina Japuio Macron garaiko matrizan Errorea Japuio Robesperen zombiak Dauka xotina Ezker mila eta mar mila eskuin Azpian Ladroita hemen zigo janik ebatzi Eun xilo zuztu Dirudunen buru muin Ipuin honekin berretzi Epaslea epatzi Ezker mila eta mar mila eskuin Azpian Ladroita hemen zigo janik ebatzi Eun xilo zuztu Dirudunen buru muin Ipuin honekin berretzi Epaslea epatzi